ha, da, psychopats. Ha, suwenu, nie ma już akwizytorów. Nie ma już akwizytorów, zostało po nich sporo spamu. Dziś masz bibliotekę świata wyświetlaną z kryształu, ciekłego jak azot. Odwiedzam ją rzadko, mam podejście do tego jak moja baba do garów. Rzadko, a jak już to ma sensu sporo. Nie zawracam sobie głowy tą ofertą postępową. Maile śle i odbieram, tel mi się czasem fajczy. Sprawy rodzinne obok ustawek ziomalskich. Biznes nie ufam przedstawicielom zbytnio. Poprzeczek se nie stawiam nisko, mam zespół szefostwo. Dbam o reputację, nie reklamę na fejsie. Pozycjonowanie ustawiłem na nieboskłon. Przechodnią patrzę w oczy, na manekiny się nie gapię. Co mi dziś naszykowałeś, świecie to ciekawe. Dzwoni Kaiser po koncercie, mówi, że jadę na zamek i za chwilę zgarnia mnie z przystanku młody kadet. Dziękuwa za zajawy, oferuję pomoc hip-hopową. Wymiana walutowa z załogą, no bo w kącie stoją, co do ciebie dotrze. Dobre słowo czy anonimowa dłoń po twoją force. Pozorną wolność, więc planuj ruchy co przed nogi kredy pobiorcą. Wyspaka ja nie potrzeb swoją pazerną mordą. Nie wchodzi w grę, weź to powód ziomko. Ogarnięte elementy, okolica malownicza. Wczoraj nie bardzo, zróbmy to dzisiaj. Ogarnięte elementy, okolica malownicza. A jutro to już młodsi nas będą rozliczać. Oferta za ofertą, która jest lepsza. Zjeść warzywo czy mięso, zjeść buraka czy wieprza. Która woda co na półkach nas pojedna. Tak samo gorzki smak Finlandii jak i absolwenta. Czy walniesz kielona, pyta się ziomal naiwnie. Skoro odmawiasz, po co przychodzisz na pipkę. Z banku dzwoni, ona jest tak często na łączach, że pyta się mnie co tam i się pyta jak życie. OLX scroll za scrollem. Na rynku pracy są liderzy w wystawianiu ofert. Janusz kupi taniej, potem sprzeda drożej. Nie trzeba kończyć marketingu, mieć dyplomu po szkole, bo ja stronie od ofert, co są nieopłacalne. Nie chodzi o pieniądze, lecz o czas, co zajmie to. Ja mam swój przetarty szlak, niepotrzebny plan B. Nie oferuj tego, w czego byś nie włożył swoich rąk. Pozorna własność daje pozorną wolność, więc planuj ruchy dobrze, drogi kredy do biorcą. Wyspaka ja nie potrzeb swoją pazerną mordą. Nie wchodzi w grę, weź to pobyt ziomko. Ogarnięte elementy, okolica malownicza. Wczoraj nie bardzo, zróbmy to dzisiaj. Ogarnięte elementy, okolica malownicza. A jutro to już młodsi nas będą rozliczać.